राम। यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 23 दिसंबर 1995 दोपहर लगभग 2:30 बजे गुवाहाटी में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवीरदाभात पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। अपनी माता देवू तो ज्ञान दे रहे हैं, वहाँ गर्भ में क्या क्या दशा होती है वो वर्णन कर रहे हैं। तो उस वक्त में उसको 100 जन्मों की बात याद है, ऐसे ऋषि को मार देना कितनी बड़ी हत्या है। इसके स्वर्ण कोई हत्या है ही नहीं, मैंने देखी नहीं है। मैं छोड़ेगा आपको पिता तो बताओ, इतनी महान हत्या है। अरे वो कहते हैं कि थोड़ी सी सुविधा के लिए, छोटे से सुख के लिए पढ़ाना पड़े, उन्हें ब्याह करना पड़े। तो ब्याह थे ही तो बेटे वाला दूसरा होता है क्या? आप में बेटे वाले हैं, वो तो यूं खाऊं खाऊं करे, जब फिर बेटी वाला क्या करे बेचारा, भाई साधारण चलिए मुझे कहाँ पहला है। तो आप ये काम करो, हैदराबाद में महावीर सम्मेलन हुआ तो मैं था, रात रात में पहुंचा हूं। उनको कहा, मैंने कहा देखो आप गरीब घर में बेटी दो और 1-2 लाख रुपए दे दो, मैं लखपति बना दो, और आप गरीब घर की बेटी ले और गरीब घर दे और गरीब ले। अगर ये विचार करो तो आप समाज सुधर जाए। मैंने बात मेरी कह दी। अब आप इतने बैठे हो, अब बेटे वाला बेटी वाले दूसरे होते हैं क्या? तो बेटी का बहुत गर्व गिराते हैं लड़की का, लड़की गर्व गिराने से वंश नष्ट हो जाएगा, वंश पैदा होनी मातृशक्ति है। अब वो गर्व गिरा दो। अभी हैदराबाद में महेश्वरों का सम्मेलन हुआ जिसमें 35 तो है लड़की, 65 है लड़का, तो 30 तो कुंवारा ही रहेगा, वो वंश नष्ट हो रहा है। अरे गर्भपात में वंश नष्ट हो रहा है, आपका वंश नष्ट हो रहा है। समता 1925 में 2025 में मैंने कहा साधु बोले कि ये काम गृहस्थियों का, आप साधुओं क्यों करना चाहिए? मैं को साधु करे मैं सुनाएंगे किसी को? गृह तो मुसलमान हो रहे हैं, इधर तो ईसाई हो रहे हैं, और जैसे खान पान बिगड़ रहा है, मैं सुनेगा कौन मेरी? क्या मुसलमान सुनेंगे? मेरे को 25-30 वर्ष हुआ है इसे विरोध करते हुए, पर वो सुनते ही नहीं है। कहते हैं ये स्वामी जी को पता नहीं, स्वामी जी सोलह सुनते है नहीं, पालना पड़ेगा नहीं उसको, इनको क्या पता? ऐसे भी आप विचार, बहुत बड़ा भारी अन्याय है, बड़ा भारी अत्याचार है। नाश करने के 2 तरीके है, एक तो मार देना और जन्म नहीं होने देना। गायों को तो मार ही देना लाखों की तादाद में, हैदराबाद के पास है वो तो बंद हुआ है, अब हावड़ा में वो इस कारखाना खुलने वाला है क्यों हत्यारे वास्ते। मेरे को तो इससे जावे राम निवास जी क्या कहूँ, मारने वाले समझते नहीं। 50 लाख रोजाना पशु मारना, अरे पैदा होते हैं क्या? कहते वो आदमी क्या करेंगे? उनको कहा तो क्या आदमी बिना रोजगार हो जाएंगे, तो रोजगार बिना खिला भी पड़ा रहे, अरे आदमी पड़े रहेंगे, सब खत्म हो जाएंगे, कितना दिन चलेगा ये पशु? वे मारने वाले सोच ही नहीं सकते, इतने जन्म दे क्या पशु? इतने जन्म दे नहीं तो क्या मरेंगे सभी? तो पशुओं गायों को तो मार देना, हिंदुओं को पैदा नहीं होने देना, ये 2 ही नाश करने के। आप बताओ तीसरा तरीका क्या है? वंश नष्ट करने का तीसरा तरीका क्या? आदमी को मार देना और जन्म नहीं होने देना, खत्म हो जाएगा आपसे, अभी पैदा ही नहीं हुआ तो जन्म खत्म ही होंगे गए। मैंने मेरे ऊपर आपकी बुद्धि पर आश्चर्य आते हैं मेरे को, जब दो हो गया तो बंद कर दो तो मरने की मौत चली गई का कहीं, वो रीत नहीं है क्या? दो या बंद कर दो, वे मरने वाला नहीं है, दो पैदा हो गए अमर रहेंगे। मैं आश्चर्य आवे आज बुद्धि का, क्या बुद्धि है आपकी, आप बताओ समझाओ। मैं तो कह दूंगा आप बता सुना दो, मैं समझ सुनूंगा और बढ़िया। गांव में ऐसी बात हुई है, ये दूर अच्छा, तो वे बूढ़ा बूढ़ी बैठे हैं, जो पानी पाने वाला नहीं है, दो लड़के थे मर गए। अब कहते समझे में एक कहते महाराज एक लड़का एक तो पागल कुत्ता खाया जो मर गया, और एक है जो आप आशीर्वाद दे दो, हम आशीर्वाद दे, तुम्हारे घर में खान तो बंद कर दी यार, आशीर्वाद दे दो। कैसे आशीर्वाद दे दे, आप इतने बैठे हो बुद्धिमान, मेरे को उत्तर दो कि मौत तो हरदम तैयार है कि नहीं, यार दो हो गया तो आप निश्चिंत हो गया, बंद कर दो, बताओ इसका उपाय मन पर जवाब दो, आपका मन कैसे रहेगा? यार दो में कौन तुम माँ बाप की सेवा करेगा, कौन मिलिट्री में बचोगे, मिलिट्री में मुसलमान भरे हो रहे हैं भाई, लड़ाई झगड़ा होगा मुसलमान आएंगे मिलिट्री में क्या दशा करेंगे? पहली बुद्धिमानी की बात है कि मिलिट्री में हिंदुओं को भर्ती किया है, हिंदू बिना हिंसा जल्दी मारते नहीं है, अगर मुसलमान हो गया तो कत्ल हो जाएगी, सबके सब खत्म हो जाओगे। अब कौन भर्ती होगा, कौन भर्ती होगा बताओ, फैक्ट्री कौन खोलेगा, खेती कौन करेगा, समाज की सेवा कौन करेगा, साधु कौन बनेगा, व्याख्यान कौन देगा बताओ? जब आप दो ही लड़का है तो क्या करोगे बताओ? आपके समझ क्यों नहीं आती, मेरे को हर्ष आता है, 25-30 वर्ष हो गया मेरे कहते हुए, शुरू तरह से मैं कह रहा हूँ ये बात बहुत खराब है, बहुत खराब है, पर कहते स्वामी जी समझते नहीं, अब यू घर छोड़ते हो, माइयो नहीं समझती, जानती नहीं, मानती नहीं बातों को। बहनों माताओं आप हो माँ शक्ति हो मातृशक्ति, मैं छोटी बच्ची को ही गर्भ में है उसको मातृशक्ति मानता हूँ, मातृशक्ति है वह माँ बनने वाली है, और माँ से ही वृक्ष चलता है, कैसे आप बताओ आप वंश चला लोगे? अब उसको आप गर्भ गिरा देते हो तो आपका वंश नाश कर रहे हो, बहुत बड़ी भारी हत्या है, कन्यारी हत्या बहुत बड़ी हत्या मानी गई है, कन्याओं को भोजन कराना, छोटी कुंवारी कन्याओं का आदर करना, देवी भगवती का स्वरूप अग्रवाल तो उसको पैर नहीं छुआते, बच्ची से कहा यह देवी भगवती का स्वरूप है, पिता संकोच करता है, हमारी कन्या भगवती देवी है इसे मैं पैर कैसे छुआऊ, ऐसा संकोच रहते हैं और घर गिरा देते हो। राज भी कहते हैं स्त्री हिस्सा करा करो, अरे स्त्री का वंश दर्शन है, ये क्या है आप? ये सब सावधान रहो भाई, अब आप अपने वंश का नाश मत करो, समझदार आदमी हो। देखो कन्या भाग लेकर आती है, एक भाई मिला था वो कहते हैं मैं काम किया जो काम में जितनी पैदा हुई आधा पानी से उठाई हमारी लड़की में खर्चा लगा, अरे तो पैदा हो गया वंशधर जी केड़िया बड़ी सेवा करते थे, उन्होंने कहा लड़की बीमार हुई बकरी का दूध कल के बहुत कम मिलता है, बकरी का दूध उतना खर्चा लगा, अरे मर गई बाद वो पैदा ही होती नहीं हुई, जब वो थी तो पैदा ज्यादा हुई, केड़ी में सब बताया। अब भाई खर्चा होगा तो पैदा होगी, वृक्ष ज्यादा होते हैं वर्षा अधिक होती है, मनुष्य ज्यादा होते हैं पैदा नहीं जाते होगी, ये खर्चा सरकार लगा रहे करोड़ रुपया, अगर ये साफ जमीन पड़ी है खाली उनमें हल चलावे खेती करावे तो कितना बढ़िया काम है, और बढ़िया बढ़िया धान बढ़िया बढ़िया फल बढ़िया बढ़िया कपड़े बढ़िया बढ़िया ट्राट वो भेज रहे हैं विदेश में, ऐसा ये हो रही है, रुपया हो गया 20 रुपया आ जाए और कर्जा इतना हो गया है, एक एक आदमी जो हिंदुस्तान में जितने आदमी है एक एक 6,000 रुपया पाती है, इतना कर्जा हो गया है और ज्यादा होने से देश बिक्री हो जाएगा, और विदेशियों को ला करके यार प्रसार है, वे कंपनियां खुल रही है, वे कंपनियां खराब मांस का अधिक प्रसार कर रही है, और मांस हिंदुओं ने पेट में गाय और मांस चल जाए ऐसी वे चेष्टा कर रहे है, वे खुली कर दी है, अब जैसे क्या होगी? एक भाई ने कहा 10 वर्षों में ये परतंत्र हो जाएगा हिंदुस्तान, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई उसी देश परतंत्र हुआ, वही कंपनी अब आ रही है और उसको प्राप्त कर रहे बन रही है, तो आप लोग अपने धर्म का पालन करो, ये अंडा है, मांस है, मछली है, ये आप निषेध करो। घरों में आ गई ये चीजें, ब्राह्मणों में आ गई और आप महेश्वरों में आ गई। कलकत्ते में महेश्वरों के घर पर और अग्रवा के घर पर मैंने देखा कूड़ा कर तो बाहर नागते उस मांडों के छिड़के, मैंने देखा खुद मैंने देखा शेठ जी की लड़के को पोती पर नहीं गई, उनके घरों में देखा। तो इस तरह से अंडा चला है और छोकरे बहुत ही बिगड़ गए ज्यादा मात्रा में। आप तो फिर भी सुनते हो, आप में नव युग कितने गए, बच्चे कितने गए, अल्लाह साहब देखो कौन सुनता है। विराट नगरी बात है, शेठ जी थे उस समय बात, विराट नगर गए तो कहते गीता प्रेर साहित्य है। बसे छोरा बोले मैंने सुना, छोरा कहते मुझे जीवन भ्रष्ट करना है, गीता प्रेस की पुस्तक पढ़नी है, ये तो जीवन नष्ट करना है। अब ये भावना है, यदि गीता प्रेस ऐसा है सस्ती बुकान दे रहा है, सरलता से बातें बता रहा है जिसमें जीवन नष्ट होता है इनसे, तो ये बच्चों के भीतर भावना पैदा हुई है। तो इसका सुधार हुए बिना ठीक नहीं होगा। समाज तो वही होगा, आप जगह चाहो तो आपकी जगह कौन होंगे, लड़के तो आवेंगे। तो आप गंभीरता से विचार करो, अपने दुर्व्यसन नहीं आना चाहिएगा। अपने घरों में मांस है, मदिरा है, अंडा है, मछली है और ये जो तरह तरह की चीजें बढ़ती है ना, मैंने कई लड़कों को कहा है कि भाई तुम मां से बनवा लो, जो चीज तुम्हारी शौक हो बाजार में मां से कह दो मां बना देगी। मां बहुत दयालु है, स्वतः मां के समान कोई माना नहीं शास्त्रों में। मात्रा समम नास्ति शरीर पोषणम, शरीर के लिए मां के समान कोई नहीं है। माँ जितनी सेवा करती है दो नंबर में बहन सेवा कर सकती, स्त्री दो नंबर स्त्री तीन नंबर बहन, और कोई सेवा नहीं कर सकता। आप गृह जो जानते हो, मैं तो आप में ही रहता हूँ, तो ये मातृशक्ति है। शेठ जी ने कहा कि मेरे को और मेरी स्त्री को बुखार हो तो कम पानी गर्म करके बस्ती देती है, मैं नहीं देता हूँ। वो बीमार हो जाए, मैं बीमार नहीं तो सेवा नहीं करता हूँ, अरे वो बीमार रहो तब सेवा करती है मेरी। ऐसी स्त्री में सेवा शक्ति है। अब वो स्त्री को तेरा जन्म से ही नष्ट कर दो, क्या दशा होगी समाज की। ये गर्भ का तो बिल्कुल साधारण चाहिए, इतनी बड़ी हत्या मेरे को शास्त्र दृष्टि कोई मिली नहीं है। सबसे बड़ा पाप, बड़ी भारी हत्या है, गर्भपात मत करो। अब जान जान कर देते हैं। अब मैं तो जाता हूँ वहीं कह देता हूँ, जिस घर में एक भी गर्भपात हुआ तो उस रोटी मेरे को मत देना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। गर्भपात की स्त्री देख लेती है रसोई, वो रसोई अभक्त हो जाती, खाना नहीं देती, देखना मात्र दृष्टि मात्र से शास्त्र में लिखा है। मेरा लेख है वो देखो तो, वर्तमान अवस्था देश की वर्तमान अवस्था का परिणाम पुस्तक पढ़ो आप। अधिकारी लोग हैं उनका मैं मिला हूँ, गया हूँ, कहा हूँ, पढ़ते नहीं महाराज, पढ़ते ही नहीं, ऐसी जिद लगी उनकी। ऐसे आप पढ़ो ना, वो क्या करें, कैसे ना बताओ, सुनो जो पढ़ो तो वो ना, बहुत बड़ा भयानक हो रहा है, वंश नष्ट हो रहा है, हिंदू पढ़ा नष्ट हो जाएगा। अरे पर क्या होगा, पश्चिम मैं कहा कि हिंदू हम उपदेश किसको देंगे, साधुओं का काम नहीं है तो किसी काम किसी कौन करेगा। मेरे को कई आदमी ने कहा कि इस विषय में तुम एक बोलते हो और कोई साधु पंडित सब बोलते नहीं। मेरे को दुख होता है इस बात का, क्या दशा होगी लोक में परलोक में दोनों में, मरने पर क्या दशा होगी, जीते जीते आपके मन से क्या दशा होगी। इस बात से आप सब चेत करो, होश में आओ, आप मिलकर विचार करो, आपने विद्यालय खोलो ऐसा जिसमें अच्छी पढ़ाई हो, अच्छे मास्टर रखो, ऐसा विद्यालय खोलो। पैसा आपका क्या काम आ गया, छोड़कर मरो 10 लाख 20 लाख कम छोड़कर मर गया, क्या अर्ज हुआ। 10-20 लाख एक आदमी काम करके विद्यालय खोले तो छोड़ मरोगे वो क्या कमाया, वो लगा दो आप कितने संतोष होगा। ऐसे उपाय करो, बच्चे अच्छे तैयार करो, अध्यापक लाओ अच्छे जैसे ठीक हो जाए, और घरों में ऐसी शिक्षा दो। बहनों माताओं के प्रति भी कोई विचार नहीं है कि लड़कियां किस तरफ जा रही है। प्रश्न कोई आवश्यक हो तो पूछो, बताए आते हैं कुसंग से, संस्कारों से आते हैं या कर्मों से। कागज व्यवहार कुसुम कर दे उसने, ज्यादा मुख यह है। खलीलाबाद में कई वर्षों पहले ऋषि हम गए तो खलीलाबाद गोरु पास पड़ता है, रात्रि उस बहुत लोग इकट्ठे हुए, कहते ये संसार में आफत क्यों आई, मुख तीनों ने पैदा करी, एक नंबर तो हम लोग व्याख्यान लेने वाले और दूसरे टिकरे पैसा कमाने वाले और तीसरे घूस खाने वाले देने वाले, इन तीनों ने नष्ट किया दुनिया को। आपको घूस देती खुशी कर, अरे वो आप हम इसलिए थे घूस देती, बस इधर हम व्याख्यान है, कोई सोशलिस्ट कोई कम्युनिस्ट कोई सनातन है कोई राजस्थान है कोई ऐसे कमेटी उमकनी व्याख्यान देते हैं। अब आपको करें क्या, आपको बताया ना मैं यहाँ, तो मैंने कहा नमस्कार करो, तो अभी पहले जवाहरी लाल जी आए थे अभी थोड़े दिन हुआ, वे तो कहते नमस्कार मैं नहीं करता, गांधी जी को अच्छा समझता हूँ मैं पर नमस्कार कभी नहीं करता हूँ, नमस्कार करने से पतन हुआ है, किसी नमस्कार को मारी उसे जोर से, नमस्कार करते तो एकदम नीच पड़ा है बिल्कुल। तो वो मैंने कहा किसकी माने, आपकी माने जवाहरी लाल जी, मैंने कहा जवाहरी लाल जी की मानो बैल छोड़ो और शास्त्र मानो तो भगवान दोनों छोड़ो, उदाहरण दिया विष्णु जी का। तो ऐसे लोगों में आपस में वो तो कहती ये ठीक है वो कहती ये ठीक है। बोटो में महाराज मैंने कहा, मैं बोटो में फिरा हूँ पहले, तो उसमें मैंने कहा भैया हनुमान प्रसाद जी तेरे काली बोली, हनुमान प्रसाद जी नीच कोई आदमी है ही नहीं, ऐसा नीच आदमी आश्चर्य आता है, देखो क्या है वोट लेने के लिए, मन में ऐसा नहीं जानते पर मन तो कहते ऐसा है, एक आदमी मिला रामायण जैसे खराब करने को ही नहीं, सब खराब आदमी है, ये दशा हो रही हिंदू में भी। तो आप लोगों से कहना है गीता रामायण आप पढ़ाओ, गीता में कहकर बता रहा राम जी ने करके बता दिया तो बस आज ठीक होगा। बहनों मत आप उस रूप से मत करो, ये श्रृंगार है नहीं है, श्रृंगार की मुख्यता तितलियां बन गई ऐसी, हम गरीब आए ऐसी नहीं बन सके, तिरस्कार करें उसका, ये कोई न्याय है कैसा है, कहां से लाओ थी तुम्हारी, तुम तो साड़ी पहले एक ही रंग टिक्की तक वो ही रंग, पर वो कहां से करेंगे उसका तिरस्कार करती हो, बड़ा भारी अन्याय है ये, आपको पाप लगेगा, बड़ा भारी पाप लगेगा। जाति में आप में कम है क्या, वो दर्जे में कम है क्या, अब श्रृंगार उतना नहीं है उसकी, साधारण रोटी खा लो कमाल का है, साड़ी लाओ ये साड़ी बढ़िया पहने, धनी आदमियों को चाहिए कि दाल रोटी पड़े मैंने साग ही बढ़ जाओ दाल रोटी घर में ही। पहले आपके समाज में ये बात थी कि मैं सुन लेती कि पैदा कम है तो साग दो तीन बनता है, एक साग बड़ा नहीं, पूछते कम क्यों बनाओ, हम सुनते हैं दुकान पैदा कम है, तो पैदा ज्यादा करना हाथ की बात नहीं है, खर्चा कम का हाथ की बात है, हाथ की बात तो वो करते नहीं, उस हाथ की नहीं है उसको करते झूठ और बेईमानी, तो खर्चा कम करो उसे निर्वाह करो, अटकल है ये, आप इसे बहुत पैसा होने पर भी धर्म में करो, समाज के हित के लिए खर्च करो, गायों की रक्षा के लिए हित करो उसमें करो, ये स्वाद सुख ही नहीं है, बहुत पतन करती है सजावट सुख ही नहीं, बहुत खराब चीज है यह, साधारण अपना साधारण निर्वाह करो, निरंतर खर्चा क्यों करो, खर्चा निरंतर करते हो फिर पैदा ठीक होते नहीं तो झूठ कपट करते हो और चोरी करते हो, फिर वो सरकार बनाती किस तरह से, वे बनाती कानून के लिए रुपया हम ले लें, उनके संसद में बात हुई, मैंने एक बात विचित्र सुनी, संसद में बात हुई निर्दल कैसे हुए, तो बीकानेर दरबार करणी सिंह जी वे बोले थे सोचो ही सोचो सब धनवान कैसे ऐसे सोचो, उनकी क्यों सोचो कि सब गरीब कैसे हो जाए, धन्यवाद का धन कैसे आ जाए, अब ये दृष्टि है वो दृष्टि हित की होगी, और आप लोग कैसे बचे, तो उसे आप तेज हो उनको चकमा दे देते हो आप ठीक तरह से टैक्स पूरा देते हो, कल क्या नहीं मैं वहां पर सरकार ने कह दिया, सरकार के बड़े भक्त हो टैक्स तो पूरा देते हो सरकार के बड़े, उन्होंने कह दिया परिवर्तन योजना के लिए क्या पता होगा, नहीं करना चाहिए। देखो इसमें क्या चीज है, मेरी बात सुनो, अपना पद ऊंचा हम ऊंचे हो जाए बड़े हो जाए ये भावना ही गलत है, साधु हो चाहे ब्राह्मण जो अपने में बड़ापन का अभिमान रखता है मैं बड़ा हो जाऊं वो सबसे नीच है, नीच है तभी तो बड़ा बनना चाहता है, बड़ा होता तो बड़ा बन क्यों चाहता, तो नीचा है वो, तो ये बड़ा बनना चाहती है वो गायत्री जब, और वो हम बड़े हो जाएंगे, बड़े नहीं होंगे पतन होगा, अपना कल्याण कैसे, उसी की बात है, नहीं राम राम क्यों करो, ओम करेंगे हम तो, राम राम में कम फायदा नहीं है। आज वो सज्जन आए थे, मैंने कहा आप अभिमान बढ़ता गायत्री का, उसने मैंने बोला गायत्री से अभिमान बढ़ता, ब्राह्मण के अभिमान बढ़ेगा आपको कितना पड़ेगा, अरे पतन होगा। अभिमान देशविता दैन्य प्रियवाच संस्कृति मूल सब शूल प्रद नाना सकल दो शोकदायक अभिमाना, वो अभिमान के सिवाय ओम में क्या है बताओ, आप इधर बैठे बताओ कोई बताओ, सिवाय अभिमान के ओम जप करने की क्या जरूरत है, बना बोलो कोई बताओ। गीता कहती स्वे स्वे कर्मणीय वीरता सर्व सिद्धि लगते नर, भागवत में लिखा है विपरा द्विष गुणा अरविंद नाद पाद अरविंद विमुखात स्वपचम वरिष्ठम, ब्राह्मण है छह गुण है उसमें, बड़ा ब्राह्मण पना है पर भगवान का नाम नहीं है, और एक मैत्र है भगवान नाम है, तो वरिष्ठम मोत्तम श्रेष्ठ मानता हूं उसको, भागवत कहती। तो भगवान में जाओ आप सच्चे हृदय से हो जाए कि ओम मैं भी जपा क्या फायदा निकल जाए, राम राम में कम शक्ति नहीं है, राम राम जपाने में शांति मिलेगी सरलता होगी, और गायत्री ओम पढ़ने वाले का अभिमान होगा, आप बताए आप ठीक नहीं बता, गायत्री जपते हो पर दो बात लेकर रखना होगा, अभिमान बढ़ता है गायत्री से, ब्राह्मण के खुद गए अब दूसरों क्या दशा होगी, अभिमान के सिवाय और क्या कारण है, हम बोलो भाई हनुमान जी का पाठ 2 बजे के बाद करना चाहिए ना, बिल्कुल करो, सदा करो, सुबह करो, शाम करो, रात ही करो, ये कहते हैं सुबह हनुमान जी सोते रहते हैं, पहला सोते रहते हैं, आप बताओ सोते रहते हैं तो आपका सब भूमाल वो समय रहता है क्या, थोड़ी थोड़ी दूर में समय बदलता है, आज 4 बजे सूर्यास्त हो रहा है, सूर्य उदय कष्ट होगा, रात दिन सोते रहो भले सब होता है, सब जगह सुबह होता है, किस जगह सुबह नहीं होता, किस देश में सुबह नहीं होता, 8 ही पौर में सुबह होता है, 6 बजे 7 बजे 8 बजे 10 बजे 11 बजे 12 बजे सुबह होता है, अब कम सोएंगे हमें कम उठेंगे, बिल्कुल गलती बात है, हनुमान पाठ निश्चिंत करो, 2 बजे बजरंग बाण एक आसन पर बैठकर कितने करने चाहिए, बजरंग बाण नहीं करना चाहिए, मेरे बजरंग बाण ठीक नहीं, सुबह हनुमान चालीस पढ़ो, बजरंग बाण बंदे का है तुम अंजनी का दूध ला जाएगा, तू यू करेगा सौगंधरारी इष्ट को देवता को सौगंधरारी करो वो कुपित होगा, आपको सौगंधरा था माँ की सौगंध है, हमारा काम कर दे, एक है भाई मेरा काम भी कर देना, दोनों किसी बात से होगी बताओ, बजरंग मान बढ़िया नहीं है, अंजनी माँ को इतना तुम्हारा ऐसा हो जाए तुम्हारा ऐसा हो जाए, ये हनुमान जी की उपासना नहीं है, हनुमान चालीसा पढ़ो सौम्य है, बजरंग मान मेरे तो जैसा नहीं है, मैं देखा पड़ा, शंकर भगवान की पिंडी के हाथ लगाना चाहिए, मैं स्त्रियों को हाथ नहीं लगा, स्वयं शालुराम जी पिंडी के हाथ नहीं लगाना चाहिए, परंतु स्कंद पुराण में लड़कियां ने उपासना की है भगवान शंकर प्रकट हुए हैं, ये विधि विधान की बात न्यारी है, प्रेम की बात ही न्यारी है, आपका स्नेह हो जाए बाबा बाबा महाराज खुश हनुमान जी खुश हो जाए या शंकर खुश हो जाए, विधि विधान में ऐसा है कि जानते हैं स्त्रियों को शिवलिंग नहीं सुनना चाहिए, साधु राम जी को नहीं सुनना चाहिए, हनुमान जी को सुना नहीं चाहिए, मूर्ति को कर सकते शंकर भगवान मूर्ति शंकर पार्वती का पूजन करो, मेरे माहिर से यदि भगवान शंकर की और पार्वती की मूर्ति देखे दरवाजे पर बहुत ठीक है, माहेश्वरी है ये बहुत ठीक है, प्रसन्नता हुई मेरे मन में, आपका इष्ट है भगवान विष्णु माहेश्वरी मेरी प्रसन्नता हुई, अटैक नहीं देखो ठीक है, बड़े अच्छे आदमी सज्जन आदमी है, आप अपनी लाइन पर चलोगे सब खुश हो गए, देवता खुश हो गए, महात्मा खुश हो गए, संत खुश हो गए, सब खुश हो गए, अरे खुश से आशीर्वाद मिलेगी, उल्टा चलोगे तो कैसे मिलेगी, महेश्वर होकर महेश्वर को नहीं मानते तो किसको मानोगे, अपने धर्म पर चलो, ठीक है शिवलिंग हो तो ब्राह्मण से पूजा कराओ, आप करो जिन्हें उद्धार करो, बहनों माता वाले ने हनुमान जी की परिक्रमा करनी चाहिए कि नहीं? हनुमान जी की परिक्रमा करनी चाहिए बता दो, परिक्रमा नहीं करो, खास बात बोल पूछो खास। मैंने कहा ना राम निवासी को देवा जो पूछे उतने से पूछ मत, पूछ समय बर्बाद होता नहीं था आदमी को। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे मेरे मेरे प्रभु। अपनापन से जो पैदा होता है प्रेम स्नेह वो विद्या से नहीं होता है। आप कितने जप करो तप करो तपस्या करो, मेरापन एक अलग चीज है। माँ होती है ना, माँ माँ कहने में जो रस आता है जो माँ को प्रसन्नता होती है वो विधि विधान से नहीं होती है। कि समाज में विचारों में विरोधाभास होता आपस में, तो उसके कारण से प्रगति में बाधा पड़ती है, तो क्या करना चाहिए? करना चाहिए अभिमान और आसक्ति स्वार्थ, स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके लोक हितदृष्टि रखो। हित उस माता तो उनको कह दो, उनको न मन का आप दोष नहीं होगा। स्वार्थ का त्याग और अभिमान का त्याग और हित हो, याद कर लो, समाज का हित है। अपने स्वार्थ का व्यक्तिगत अभिमान का त्याग करो, इससे खटपट होती है। मतभेद हो जाए तो इनको छोड़ दो, मतभेद नहीं रहेगा। समाज में कोई आदमी गलत काम करता है परिवार, तो उसको दंड देने की व्यवस्था होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? दंड में व्यवस्था आप दे नहीं सकते हो, देश बहुत बढ़िया बात। समाज पहले ज्ञाति थी, उस ज्ञाति में दंड देते थे। हमने देखा है, देखो हमारा तीन आदमी होते हैं शासन करने वाले, एक संत महात्मा होते हैं, एक नेता होते हैं, एक सरकार होती है। बताओ चौथा कौन है? समाज को रास्ता बताना तीन ही है। सबसे ऊंचे महात्मा हुए वशिष्ठ जी आदि, राज करते दशरथ जी, परंतु सलाह वशिष्ठ जी चलती थी। संत महात्मा मैंने देखिए महाराज, कई साधु जो माने तो आपस में खड़े गए, मैं महाराज को कह दूंगा, भाई ऐसा तू कह जाएगा, महाराज को मत कहना, महाराज को कैद में थोड़ी जवाब देते हैं। ये शासन था हमारे ऊपर, इसके बाद नेताओं का आया, उस बाद ये सरकार का आया, तो सरकार समाज के सुधार के कभी काम नहीं होगी। भगवान राम जी का राज्य होने पर भी समाज का सुधार सरकार नहीं कर सकता है, सरकार ने समाज का ले लिया, अनधिकार चेष्टा है। इसका ब्याह करो साल में ब्याह मत करो, ये सरकार का काम ही नहीं है। अपनी व्यवस्था सब आज तक रखते हुए काम करो, वो काम ठीक नहीं चले तो दंड के द्वारा ठीक करे, यह सरकार का काम है। ऐसा ब्याह करो, इतना ब्याह मत करो, करो, ये सरकार काम है ही नहीं, अधिकार भी सरकार को, ये समाज को है। सब सोचो, यदि कोई भूल से काम कर ले गलत तो उसको क्या कैसे ठीक करना? वो ठीक अगर दोबारा गलत नहीं करूंगा ये पक्का निश्चय कर ले, शुद्ध हो जाएगा। और कई आदमी सामाजिक काम करने के लिए आते हैं तो कुछ एक सदस्य प्रश्न करते हैं कि समाज ने हमको क्या दिया, इसके बारे में हमारे को क्या करना चाहिए? आपका शरीर कहाँ से आया, क्या दिया तो पीछे, और शरीर किसने दिया बताओ? शिवाय समाज ने किसने दिया शरीर? आप कहते हो माँ की सेवा करो, चमड़े सूती पहना दू, चमड़ा लाए कहाँ से? बाजार मिलता है, माँ का है। आपके पास माँ का बाप का है, माँ का और बाप का पैदा करने में, अगर माँ का दूध कमाया धन बाप का, तो माँ बाप के आप हो। अगर माँ बाप को नहीं मानो किसके होंगे? जो अपने बाप का ही नहीं होगा इसका होगा वो? भगवान उसी नहीं मानेंगे कि ये माँ बाप की नहीं मानता, क्या इसका भरोसा है मेरी भक्ति करेगा? तो इस वास्ते अपना समाज ने क्या दिया? समाज ने सब कुछ दिया है, समाज के बिना कैसे मिलेगा? मेरे पास जो बातें हैं मैं समाज से सीखा हूं, अपनी सीख गया, पढ़ाई मैंने की है, शिक्षा मेरे को मिली है, अभी मैं सीखता हूँ आप लोगों से, आप लोगों से मैं सीखता हूँ बातें। आप बताओ बिना समाज के सीख जाएगा क्या? संगठन के बिना कोई विकार हो सकता है क्या? समाज नहीं मिले, आदमी नहीं मिले, स्त्रिया नहीं मिले, आपसे मिले बिना कोई काम हो सकता है? कोई काम कर ही नहीं सकते बिना संगठन के, या संगठन समाज से ही होता है। एक आदमी कर लेगा? कर नहीं सके। इस वास्ते प्रेम से करने और नमस्कार करना, और भाई वह खुद को विचार करना चाहिए कि मेरी गलती हुई, फिर स्वीकार करके हम नहीं करूंगा। आपस में संत महात्माओं की चीज है, आप गुरु जी एक से मिल करके कहता हूँ घरों में रविवार दिन छुट्टी हो उस दिन एक घरवार सब मिल करके और घंटा डेढ़ का सत्संग करो और कीर्तन करो और आपस में खटपट जो होगी 7 दिनों में उसको नमस्कार करा दो, उसे माफी करा दो, मिला दो। छोटी सा बैर बड़ा भारी बैर बढ़ जाएगा गाड़ी, इस वास्ते रोजाना इसे करो 7 दिन में सब ठीक कर, माफी मंगा ठीक कर दो तो आपका समाज बहुत शुभ आएगा, समाज अच्छा होगा, सुधार हो जाएगा। समाज में महिलाओं की जागृति के लिए हमको क्या करना चाहिए? महिलाओं को बच्चियों ने अच्छी तरह पढ़ाओ, खुद ही छोड़ दो लड़कियां छोटी सी अवस्था में, वे उद्यमी छोरी आज बिगड़ गई है। 16 जितना उदंड है आज छोरी उतनी उदंड नहीं है। मैं कन्या पाठशालाओं में भी गया हूँ लड़कों की, आजकल तो कम बुलाते हैं मेरे को, पहले मैं पढ़ता था ही बुलाते थे विद्यालय में, आजकल भी नहीं बुलाते। तो लड़कियों के पास में मैं गया हूँ, लड़कों की भी तो उधर तो लड़कों में जितनी उस लड़की आज भी नहीं है, परंतु तेजी आ रही है बिगड़ने रही स्त्रियों में, लड़कों में बहुत तेजी आ रही है बिगड़ने की तरफ जा रही है छोरियों में। तो छोरों को और शिक्षा मत दो, जहाँ स्त्री पुरुष साथ में सरकार का काम है, छोटी अवस्था में बच्चे आदि बच्चे आदि अलग पढ़ेंगे और बड़ी अवस्था में साथ पढ़ेंगे, महान अनर्थ है। बोलो ये ठीक है क्या? छोटे छोटे बच्चे जो बंद कन्या वाले बच्चे अलग, अरे बड़ी अवस्था हो जो शाह बने पढ़ा हुआ ने सर शिक्षा से बहुत अनर्थ हुआ है, हो रहा है, होगा बड़ा भारी। कन्या आप प्राइवेट पढ़ाओ अच्छी से, स्त्री और अध्यापक रहे। प्राइवेट स्कूल यदि खोले तो खोल सकते हैं समझे महाराज? अरे धन की यहाँ काफी संपन्न व्यक्ति है और वो यदि प्राइवेट स्कूल और उसमें अपने सनातन धर्म की शिक्षा और शास्त्रीय शिक्षा दे तो दे सकते हैं। यही बात आई मेरे मन में रात भी का हुआ कहा मेहनत है, ऐसे विद्यालय बनाओ और निगरानी रखो, विद्यालय बना दिया फिर हाय था और आप लोग बंद करेगा तो खर्च करने में कठिनता है, तो अच्छे काम में खर्च करो, आसपुर भी रखो सब समान बताओ। सरकार तो यदि शिक्षा देगी तो अपने ढंग से देगी वो तो। मैं कभी आप सुनी नहीं, भगवान राम जी का राज्य हो तो भी राज्य के द्वारा समाज सुधार नहीं होगा। और क्या कहें, बता दिए ना महिलाओं की जागृति करने के लिए वो क्या करना चाहिए? जागृति बच्चियों को पढ़ाओ, बच्चियों को कहा मैंने, बच्चियां मूल बिगड़ता है जब बड़ी बिगड़ती, मूल है लड़का लड़की आपकी अमूल्य निधि, अमूल्य धन है आपका असली, लड़का लड़की असली धन है, इनकी रक्षा करो समाज बढ़िया होगा। कौन आएगा समाज में बताओ? अब आज जो बच्चे हुई तो आएंगे कौन जाएगा? तो लड़कियों की पढ़ाई ढंग से करो, उस संख्या तो बहुत आती है पढ़ाई में, जिसमें ये जो वही रहते हैं छात्रावास होता है उसमें बहुत खराबी होती है। बताइए, यही तो बताया मैंने, छोटी अवस्था तो अलग अलग पढ़ाते हैं फिर सर शिक्षा देते हैं लड़का लड़की को, हॉस्टल जो बनाते हैं लड़कियों का बहुत खराब, बहुत खराब। देखो बताओ आप ध्यान दे, आप कृपा करो, मैं कुछ ठीक हो। देखो हमारे एक हमारे दो अलग होगा, हम दो और हमारे दो, हम दो एक और हमारे एक, नाले की अलग पैदा होगा। क्यों? उस समय आसक्ति स्त्री की तो पुरुष में, पुरुष की स्त्री में आसक्ति, अरे आसक्ति युग तो पैदा होगा वो सज्जन नहीं होगा। धर्म पालन करके कर्तव्य है, संतान उत्पत्ति करना है, उसके लिए संग करना है, तब धर्म तो पैदा होगा। नालायक नालायक पैदा हुआ आ रही थे अभी, अब ध्यान दिया नहीं, सब समाज नालायक हो, हमारे एक हमारे दो, तो पहले पहले मिलने में और क्या होगा बताओ? लोग समाज मात्र नालायक होगा, थोड़ी सी विचार रखो भाई, शांति रखो। आप लोगों में माहेश्वर में एक बात याद आ गई भाई, माहेश्वर में कोई ऐसा भी है जो कि मैं ग्रस्त नहीं चाहता भद्रस्मरण करूंगा, ऐसे है क्या कोई लड़कों में भद्रस्मरण क्यों चाहता हूँ? कोई होगा? मेरी बात आई है, बियाणी जात की एक माहेश्वरी बियाणी एक लड़की है, वो लड़की कहती है घर वाले मेरे को कहते ब्याह कर दो, तो मेरा ऐसा लड़का हो हमारे संतान की जरूरत नहीं, मैं भजन करूँ वो भी भजन करे तो मेरे माता पिता राजी हो जाए, क्या हो जाए, मैं चाहती नहीं। तो आप में कोई बिहारी के साथ संबंध करने वाला ऐसा लड़का हो जो भजन स्मरण नहीं करना है अपने, कोई जरूरत नहीं। जैसे डॉक्टर डॉक्टर कहते हो ब्याह हुआ है तो परंतु महाराज साथ में रहते हरदम प्रसंग बहन भाई की तरह से। इस तरह का कोई लड़का हो तो बिया नहीं पढ़े लिखे हैं। हाँ दोनों अंग्रेजी पढ़े लिखे अंग्रेजी डॉक्टर दोनों। ऐसा कोई लड़का हो तो बताओ अपने भजन नहीं करना भाई, अपने संतान पैदा करने। लोग कहते हैं तुम दृष्टि बढ़ाते हो, मैं बढ़ाते घटाने मन में है ही नहीं मन में मेरा। देख सुन के लोग कहते हैं स्वामी जो बढ़ाना चाहते हैं सरकार घटाना चाहते हैं, सरकार घटाना चाहते हैं। सच्ची मैं बढ़ाना घटाना नहीं चाहता हूँ। बड़े तो मैं अच्छा मत समझता हूँ, बुरा नहीं समझता हूँ, मैं बुरे समझते मैं बुरा नहीं समझता हूँ, पर बढ़ाना मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति करो, बढ़ो चाहे घटो, अन्याय मत करो, पाप मत करो। अभी आपके सामने रखा ना जो स्त्री संगी नहीं चाहता ऐसा लड़का कोई भजन स्मरण नहीं करना है, तो उस लड़के ने मेरे पूछा है ऐसा कोई हो जो माँ भगवती के तो सदैव सारी तुम्हारी करेंगे हम लोग। अब माँ भगवती मैं क्या करूंगी, कोई ऐसा होगा तो मेरे ठीक है हम दोनों भजन करेंगे, कोई संग ना उसे उनको है ना मेरे कोई है ही नहीं। ऐसा कोई लड़का हुए तो कितनी बढ़िया बात है। गृहस्थ आश्रम में और संन्यास आश्रम में दोनों में बढ़िया कौन सा है? जो ठीक तरह से लो बढ़िया है, ठीक तरह तो कृष्ण बढ़िया, ठीक तरह साधु बढ़िया, बढ़िया घटिया कोई है नहीं। आचरणों पर है, अपनी मर्यादा में चले वो बढ़िया है। साधु होकर मर्यादा में चलो क्या बढ़िया हो, गृहस्थ होकर भी कम नहीं है। गृहस्थ गृहस्थ तो माँ बाप है, पैदा आपसे होते हैं हम, पढ़ते आपसे है, आप माँ बाप हुए माँ बाप। साधु माँ बाप कौन है बताओ, गृहस्थ है साधु है? जितने साधु अच्छे अच्छे है उनके माँ बाप गृहस्थ है साधु है? पैदा कौन साधु करते हैं क्या, पालन क्या साधु करते हैं? साधु संग उपास होते हैं सत्यम धन्य हो गृहस्थ आश्रम, हम तो लिखा पुस्तक लिखा। कभी कभी अच्छे कर्म करते हैं फिर भी गलत फल मिलता है, इसका कारण क्या? गलत उस कर्म का नहीं है, पुराने कर्म का फल है। एक खेती करता है भूखा मरता है, एक बहुत बेचारा है रोटी खाता है अच्छी तरह से, तो पहले वाला धन खा रहा है। अब खेती करते होगा जब देखना भी, अच्छा काम करते हो बुरा, अच्छा काम का बुरा फल नहीं होता, पुराने की ओर है। स्वामी जी हम की बात का बहुत सौभाग्य है कि आपका पदार्पण हुआ और हमको आपकी सेवा का मौका मिला। आपके जो वचन सुनकर के आपके प्रवचन सुन के हम लोगों ने यह तय किया है कि इस महेश्वरी भवन में हर महीने में एक बार नवान, एक बार कम से कम नवान पलायन पूरा होगा, हर महीने होगा एक महीने में एक नवान पारायण इस मैथिली भवन में करना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अखंड रामायण करो, बहुत बढ़िया पाठ करो, बारी बारी रामायण और गीता के प्रचार से बहुत भला होगा। आप पाठ करो बढ़िया है, निरंतर पाठ करो तो बढ़िया। डूंगरगढ़ में चातुर्मास किया बनाज तो निरंतर रामायण चले, स्त्रियां ने अलग अलग स्त्रियां बातों में पाठ करे और इधर पुरुष पुरुष पाठ करे निरंतर रात दिन। डूंगरगढ़ की बात है, कोई होगा डूंगरगढ़ का ध्यान दे, चंपा समय से हुआ बात है, स्त्रियों के बीच पुरुष नहीं जावे, पुरुष में स्त्रियां नहीं जावे। नापासर में स्त्रियों का कीर्तन चला, जो स्त्रियों कीर्तन कर देगी हमारे घर आओ हमारे घर आओ, दो तीन महीना तक। अभी भीनाश्रम में ऐसे ही चला, स्त्रियां कीर्तन करती स्त्रियां दूसरे बोझ बुला ले जावे और रात दिन स्त्रियां कीर्तन करे, पुरुष मेरी रक्षा करो और काम धंधा करो, मेरे स्त्रियां पर कीर्तन करे। तो निरंतर कीर्तन आठ बार हमारे घर हुआ, दूसरे कहते हमारे चलो कीर्तन करते करे, उसे आठ बार किया, उसे दूसरे घर को किया, इस तरह से आप करो तो कहते महिलाओं करे माताओं बहनों तो कैसे बढ़िया काम है, कोई जरूरत नहीं पुरुष की, पढ़ी लिखी है आजकल, तो पहले तो पढ़ी लिखी थी नहीं, आजकल तो पढ़ी लिखी है रामायण का पढ़। एक बढ़िया बात है स्वामी महाराज कि ब्रिटिश की ये बिलायती कंपनियों की जो टॉफियां रहती है ना, ये बच्चों को नहीं खिलावे तो बहुत बड़ा काम है इनका। पेप्सी ये अभी जो नई आई चली है वो नहीं खवाए अपने बच्चों को तो निहाल हो जाए। इतना नियम ले लें बहुत अच्छी बात है। आप बच जाओगे, बड़ी मुश्किल थी। तो वे जान जान कर करते हैं ऐसा। आप इसमें लिखा है कि सह शिक्षा तो विद्यालय में होती है, और विद्यालय में नहीं भेजेंगे तो क्या करें, उपाय क्या है? आप धनवान हो, आप कमजोर नहीं हो, आप विद्यालय खोलो, अलग अलग करो, बच्चे अलग बढ़े, बच्चा अलग बढ़े, पाबंद करो आप। पैसा कोरा इकट्ठा कर क्या करोगे? मैंने पूछा है धनी आदमी से, रोटी तुम्हारे पीढ़ी खाओ जी, रोटी तो तुम्हारे पास है, नहीं स्वामी जी ऐसा उत्तर नहीं है हमारे पास। हमें कहते कमाओ कमाओ कमाओ, तो ऐसा काम करो समाज सुधार जैसा काम करो। पीढ़ियों ने लाडनों में अपनी शिक्षा देने के लिए मास्टर रखे हैं, संस्कृत के अध्यापक रखे हैं, लेकिन स्कूल में वो नहीं भेजते हैं और वहाँ पर प्राइवेट परीक्षा दिलाते हैं वो। देखो कितनी बढ़िया चीज है। प्राइवेट लाडनू में विश्व भारती में जैन विश्व भारती में वो अपने आप वहाँ दिलाते हैं, बीए तक की वो परीक्षा दिलाते हैं। बोलो हमारे पास आए थे जैनी, संस्कृत बोलते हुए आए थे दो सदर से नहीं बोले। आप लोग कर सकते हैं, क्यों पैसा है, आप पढ़ाइए, प्राइवेट पढ़ाइए उनमें, अपनी देख रेख में, अपनी देख रेख। छोरी और छोरा संस्कृत बोले तो आप करना चाहिए खास। अब भगवान ने कृपा, ये तो भाई देखो, आप सुनो, देखो कोई भी आदमी कहेगा तो अपनी बुद्धि से ही कहेगा, मेरे विचार में ऐसी आई कि भगवान ने बड़ी विलक्षण कृपा की है ये चेताने के लिए। जैसे द्रौपदी का तीर खींचा गया तो ये बड़ी भारी शिक्षा दी, चेतावनी दी। पंडुर्योधन में तमाशा है कुछ नहीं थी, भगवान ने विराट रूप देखा कि तमाशा है। ऐसे सिनेमा में मूर्ति बना और तेल है उसको नीचे धुल रहा कर रहा है, ऐसा है। सबसे बड़ी बात तो विचित्र ये हुई कि सारे संसार में 2-3 घंटे में प्रचार हो गया। कर नहीं सकता कोई, ये कल्याण में देखा ना, 3 घंटे में कल्याण देखा ना, कल्याण में 250 रूप लेख लिखा है ऐसा, उसमें लिखा है ये केवल भगवान की कृपा चेताने के लिए, केवल कृपा है, कोई आदमी कर नहीं सकता। कल्याण में आग पड़ा नहीं, कल्याण में मेरे लोग, मैंने कहा है कि चैलेंज देते हैं कोई आदमी करके बताओ। इतनी देर खबर नहीं दे सकता, विश्व बात खबर कर देगा, एक दिन पैदा कैसे हुई बात, करे तो हम करके दिखाओ हमारे को, अब मानेगा बात क्यों ने कहे, वो विज्ञान ने किया और उसने किया, वो टोना टाना करने वाला वो मैंने किया, मैंने किया, करने को तैयार तो बहुत है, होता नहीं है करने से तैयार। कई तरह की एडवर्टाइज हम वेट कर रहे हैं, मैं मुंडा दुआ मैं कर रहा हूँ, बट मैं को नहीं। एक साथ विश्व भर में पैदा कैसे हुई बात, जो अनेक दूध पिला हुए, केवल भगवान की कृपा है। ऐसे नास्तिक जमाने में भी भगवान आस्तिक बनाने के लिए कृपा की है, ये केवल कृपा है भगवान की, सबको आस्तिक होना चाहिए। और भी आओ, और भी कहो आपने, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वंच मई पश्यति तस्याहं प्रणश्यामि सच भेद प्रणश्य, मेरे को सब जगह देखता है उसे मैं छिपता नहीं हूँ, मेरे लिए वो नहीं छिपता, मैं उसके लिए सदा साथ में रहते, मेरे को देखो सब जगह हूँ मैं, माया तत्मिदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति न, अव्यक्त मूर्ति से मैं व्याप्त हूँ, सब हूँ सदा हूँ। तने ओढ़ लेना आज सारे ओढ़ लिया महाराज, ऐसा पहले पहचाने वो धान है, कैसी बढ़िया बात है। भगवान उन्हें आवे उन्हें कुछ है सत्ता है नी भगवान, इसमें से उन्हें है और भगवान रो हमेशा है है, ज्ञान रूप है, आनंद रूप है, सुख रूप परमात्मा सब आवे भी उन्या रो और ये सब में अवतारे उन्या रो आवे है ठीक हो उन्या रो आवे है दी है कहते जगत को है भगवान उन्या रो है और जगत उन्या रो नहीं है है जो भगवान उन्या रो है जगत का जगत तो रहता है एक क्षण भी नहीं रहता एक क्षण भी जगत नहीं रहता बहता चला जाता है मौत की तरफ और है दी है और थान उन्या रो अरे वो तो भगवान उन्या रो भाई वो तो उन्या रो भगवान रो तो सकल गुरु जी की नहीं बताओ और राम जी रुणिया रो गए शिव जी रुणिया रो गए तो अब क्यों छिपो महाराज मोर मुकुट धारण कर लो तुम्हारे ठीक हो जाए है तो थानों ठीक हो अब छिप कहाँ जाओ मैं धरणी आकार सगले डूब दियो सगले खोज दियो आप हो बस मौज हो गए एकदम मस्त हो जाओ सब के सब ध्यान एकदम मौज बोलो।